79-nji sure, sure Naziat. Mekkeden nazil bolgan 46 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kuffarlarının canlarını kattık tartıp algıcı periştiler bilen kasem ki, müminlerinin canlarını siylik algıcı periştiler bilen kasem ki, Allah'ın emrini asmandan tiz elip çükçü periştiler bilen kasem ki, müminlerinin canlarını elip cennetke ilgirligici periştiler bilen kasem ki, Allah'ın emri bilen kainatın işlerini başkorguçı periştiler bilen kasem ki, siler çokum terildirilisle, silerden çokum hesap elinidir. Bu künde, yani bu kıyamet günüde, zimin ve onundaki şeyler koşulup tevreydi. Onun arkasıdırla asman ve onundaki şeyler koşulup tevreydi. Bu günde dillerini korkunç basıdı. Yani kuffarlarının dillerini korkunç basıdı. Şu dillerinin iyilerinin gözleri korkunçtan tikilip karayalmaydı. Onlar eydiydi. Rastlı biz avalkı halımızga kaytırlamdık, yani ölgendin kin terilemdük. O, bizden çirigen sonuk bulup kağan vaxtimiz emes mi? Olar eytti, ondak buluduğun bolsa bu ziyallık kaytıştır. Yani bu ölgendin kin teriliş ziyallık kaytıştır. Biz ölgendin kin terildiğun bolsak, Dozaq ahli bolğanlığımız üçün ziyan tartqıçılarımız. Bir seyhe bilalla ular zeminnin üstüge çıkıp qaladı. Yani İsrapilnin sürçilişi bilalla cimi halayiq yer astıdın zeminnin üstüge çıkıp qaladı. Sana Musa'nın xavri keldi mi? Öz vaqtıda onu pərverdigari Tuva namlıq muqaddes vadıda Mundaq deb chaqirdi. Sen Pirevinning qishig'i bog'in. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga kufridan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan? Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan? Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsan-da, yaxshi amallarni qilasan degin. Musa Pirevinga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. Firavun Allah'ın peygamberi Musa'nı inkar kıldı ve Allah'ın emrine asıyla kıldı. Andın Firavun Musa'dan yüz örüp hili mekir işiltişke girişti. O sihirgerlerini, askerlerini ve tevelerini topladı. Hem nida kılıp, ben sizlerinin büyük perverdigarınla bulamam dedi. Allah, onu dünya ve ahiretinin azabı bilen cezalıdır. Şek şübihisiz ki Allah'tan korkuduk Allah bunundan ibret aladı. Sizlerini yaratış müşkül mü? Ya ki asmanını yaratış müşkül mü? Allah asmanını yarattı. Onun egizliğini yüksek kıldı ve kemküçsüz kıldı. Onun keçisini kapkarangu, kündüzünü yop yoruk kıldı. Şunundun kiyen zeminini ehli zeminnin turuşu layık kılıp yaydı. Zeminden bulaklarını ahtırdı. Ösümlüklerini östürdü. Tağlarını zeminde mokum kıldı. Allah Ta'ala ulanın hemmesini silerinin ve hayvanlarının paydalanış için yarattı. Kıyamet gelgende şu günde insan yakşı yaman kılmışlarını esleydi. Karagocalığa cehennem uçuk körstüldü. Kim ki küfürde, günahta, çigidin aşırıken, dünya terişçilikini ahiretten artık körüdüken, onun cahiye hakikaten cehennem buludu. Perverdigarının aldı da sorakı tartılıştın korkuduğun, özünü nefsi xayişiği birleştiğini çekilgen Adem'ge gelsek, yani haram kılıngan derslerden çekilgen Adem'ge gelsek,